इसमें प्रथम सूत्र आया था आनंदमयो अभ्यासात, आगे विकार शब्दात नेचिचेन न प्राचुर्यात, आगे तदहेतु व्यपदेशात, तदहेतु व्यपदेशात, हाँ, आगे मंत्र मंत्रवर्णिकम एवच गीयते, आगे नेतरो अनुपत्ते है, आगे भेद भेद व्यपदेशात, आगे कामाच न अनुमानापेक्षा, तो अनुमान अनुमान न गम्य जो प्रधान वो नहीं है, क्योंकि स्व काम है तो कामात कहा गया। और अंतिम सूत्र आ गया अस्य अस्मिन् तद्योगं शास्ति, सूत्र हो गया अस्मिन् अस्य च। अच्छा, मुख्य सिद्धांति ने कह दिया कि जब प्रथम चार कोश में मय शब्द विकार अर्थ में व्यवहार हुआ और पंचम आनंदमय कोश में अर्ध जरतीय न्याय न अकस्मात कैसे मयट को प्राचुर्य अर्थ कह दिए, तो वृत्तिकार उसका उत्तर दिए कि मंत्र वर्णिकम एवच गीयते, जो सत्यम ज्ञानम अनंत कहा गया उसी का ही तो प्रकरण है, तो होने से वही मंत्र वर्णिक ब्रह्म का अधिकार प्रकरण होने से आनंदमय से उसी को कहा जाएगा। तो सिद्धांत कहा कि अगर प्रकरण मान करके आनंदमय से ब्रह्म को कहेंगे तब अन्नमय आदि का भी ब्रह्म कहना पड़ेगा, ये दोष होगा। आगे वृत्तिकार मत कहते हैं अत्राह युक्तम अन्नमय, भाष्य में अत्राह ये यहां से चलेगा ना भाष्य में, युक्तम अन्नमयादिनाम अब्रह्मत्वम, वृत्तिकार कर रहे हैं कि अन्नमयादिनाम अब्रह्मत्वम युक्तम, हेतु देते हैं तस्मात तस्मात अंतरस्य अंतरस्य अन्यस्य अन्यस्य आत्मन उच्यमानत्वात्, उस कोश से और अंतर कह करके अन्य अन्य कोश का उच्यमानत्वात् कथन हुआ है, और आनंदमयात तु न कश्चित अन्य अंतर आत्मा उच्यते, आनंदमय से और अंतर कोई ऐसा तो नहीं कहा गया। चार बार है ना, अन्नमय से प्राणमय प्राणमय से मनोमय, चार है इसमें। तेन आनंदमय से न कश्चित आनंदमयात तु न कश्चित अन्य अंतर आत्मा उच्यते, आनंदमय से अंतर और कोई आत्मा ऐसे नहीं कहा गया। तेन आनंदमय से ब्रह्मत्वम, तो आनंदमय ब्रह्म मानना पड़ेगा क्योंकि वही पर्यवसान हुआ है। तो ब्रह्म क्यों कहेंगे, कहें प्रकरण वही है, जो प्रकरण है जहाँ पर्यवसान किया गया वही मानना पड़ेगा, नहीं तो उपक्रम उपसंगार भिन्न होने से फिर वो ग्रंथ अनवधेय वचनम होगा, अन्यथा प्रकृत हाना अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंगात इति, प्रकृत से हान और अप्रकृत से प्रक्रिया व्याख्यानम, तो ये दोष आएगा। अच्छा, टीका में मंत्र इति स्फुटतरम स्फुटम उत्तरम, जो यहाँ सिद्धांति का जो बात है और वृत्तिकार का जो फिर कथन है और सिद्धांति जो उसका निषेध किया है, ये सब स्पष्ट है। अंतिम में जो वृत्तिकार कहें कि आनंदमय से और अंतर कुछ और सुनाया नहीं गया, इसके लिए अभी सिद्धांति विकल्प करता है किम अंतरम इति न श्रूयते किंबा वस्तुतो अपि अंतरम ब्रह्म न श्रूयते इति विकल्प आद्यम अंगीकरोति। आनंदमय का कोई अंतर इसी प्रकार के शब्द से सुनाया नहीं गया, किम अंतरम इति न श्रूयते, न श्रूयते था शब्दतः न श्रूयते, साक्षात कोई शब्द से अंतर इस प्रकार शब्द वहां नहीं सुनाया गया, किंबा वस्तुतः अपि अंतरम ब्रह्म इति न श्रूयते, ब्रह्म उसका अंतर है उसका अधिष्ठान है इस प्रकार के सुनाया नहीं गया, अंतर बोल करके शब्द नहीं है अथवा ब्रह्म उसका अंतर है इस प्रकार की कहा नहीं गया इति विकल्प आद्यम अंगीकरोति। आद्य अर्थात अंतर बोल करके शब्द नहीं है, आनंदमय से आनंदमयात अंतर इस प्रकार के शब्द नहीं, ये बात ठीक है। भाष्य में अत्र उच्यते परम सिद्धांति उत्तर दे रहा है, यद्यपि अन्नमयादिभ्य इव आनंदमयाद अन्यो अंतर आत्मेति न श्रूयते। ये स्वीकार कर लिया, यद्यपि आनंदमय अन्नमयादिभ्य इव अन्नमयादि से अन्य अंतर कहा गया तो उसके जैसा आनंदमयाद अन्यो अंतर आत्मा इस प्रकार की तो न श्रूयते। यद्यपि ऐसा है तथापि तो कहेगा सिद्धांति, उसके लिए टीका में अवतरणिका देते हैं। विकार प्राय पाठानुगृहित मयट श्रुते है सावयवत्व लिंगात से इतिहा तथापि। सिद्धांति दो हेतु से कहता है, एक हो गया कि विकार पाठ का प्रवाह है और दूसरा हो गया कि सावयवत्व आनंदमय जो है सावयव है वो तो ब्रह्म नहीं हो पाएगा और आनंदमय ये विकार मयट प्रत्यय का प्रवाह में पठित है। भाष्य में तथापि नानंदमय से ब्रह्मत्वम्, तथापि आनंदमय से ब्रह्मत्वम् न यतः आनंदमयम् प्रकृत्य श्रूयते। जहाँ आनंदमय का बात कहा गया पंचम मंत्र में वहाँ प्रकृत्य श्रूयते, वहाँ अर्थात आनंदमय का उद्देश्य करके आगे कहा गया तस्य प्रियम एव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोदो उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छन प्रतिष्ठा, इस प्रकार की कहा गया कि तस्य प्रियम एव शिर, तस्य अर्थात आनंदमय से प्रिय ही शिर है। प्रिय टीका में कहते हैं इष्टार्थस्य दृष्ट्या जातम सुखम प्रियम, इष्टार्थ का दर्शन होने से जो सुख होता है उसको प्रिय कहते हैं। और आगे स्मृत्या मोद, इष्टार्थस्य अभी दृष्टि के बाद जो स्मरण करता है वो हो गया मोद, सच अभ्यासात प्रकृष्ट प्रमोद प्रकृष्ट मोद। तो ये अन्यत्र थोड़ा अलग व्याख्यान देते हैं, यहाँ ये अलग देते हैं। तो प्रमोद उत्तर पक्ष, आगे भाष्य में कहा आनंद आत्मा, आत्मा अर्थात तो जो शरीर का मुख्य भाग मध्य भाग वो आनंद, इसके टीका में कहते हैं आनंदस्तु कारणम, प्रिय मोद प्रमोद ये तीनों में जो सुख का अनुभव होने का है इसका कारण हो गया ये आनंद, आनंदस्तु कारणम आनंद आत्मा। ये क्या है आनंद, कहते हैं बिंब चैतन्यम आत्मा, बिंब चैतन्य ही आत्मा है जो कि चाहे वो प्रिय वृत्ति हो मोद वृत्ति हो प्रमोद वृत्ति हो जो बिंब चैतन्य वही तीनों में प्रतिबिंबित तो होता है। जैसे शरीर का मध्य भाग सिर दक्षिण पक्ष उत्तर पक्ष तीनों को वो अर्थात तीनों का वो आधार जैसा माना जाता है, इसी प्रकार के बिंब चैतन्य को आत्मा कहा गया जो कि सिर पुच्छय और मध्यकाय, मध्यकाय के आगे अर्ध विराम या विराम कुछ है, अर्धकाय आगे कुछ नहीं है किंतु बिंब चैतन्य में आत्मा के आगे कमा है। अच्छा यहाँ भी ऐसे ही पाठ है। और ब्रह्म शुद्धम इति शिर पुच्छय और मध्यकाय ब्रह्म शुद्धम ये नहीं है, अन्वय इस प्रकार की है बिंब चैतन्य में आत्मा शिर पुच्छय और मध्यकाय, जो शिर पुच्छ का मध्यकाय है वही है बिंब चैतन्यम वही आत्मा है। जो मंत्र में है ना आनंद आत्मा, तो ये आत्मा कौन है, कहते हैं आत्मा वही है जो कि शिर पुच्छ और मध्य भाग प्रत्येक पर्याय में उसी को आत्मा कहा गया। पर यहाँ वो कौन है, कहते हैं आनंद, आनंद कौन है, कहते हैं बिंब चैतन्य वही हो गया। अच्छा और ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म तो शुद्धम जो कि पुच्छ अधिष्ठान, ये उत्तर पक्ष दक्षिण पक्ष शिर अथवा आत्मा नहीं है, ये पुच्छ, पुच्छ का अर्थ अधिष्ठान, तो ब्रह्म वो ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म। इसलिए जो शिर पुच्छय और मध्यकाय यह कमा कर देना है, शिर पुच्छय और मध्यकाय का अन्वय जाएगा पूर्व के साथ बिंब चैतन्य में आत्मा शिर पुच्छय और मध्यकाय, क्योंकि शिर पुच्छय जो मध्यकाय उसी को ही सब मंत्र में आत्मा शब्द से कहा गया, शिर उत्तर पक्ष दक्षिण पक्ष आत्मा और पुच्छ पांच अवयव दिखाते हैं, तो आत्मा शब्द वही शिर पुच्छय और मध्यकाय। और ब्रह्म शुद्धम, ब्रह्म शब्द कहाँ आया, कहते पुच्छम प्रतिष्ठा, वो तो शुद्ध ब्रह्म है, पुच्छ का अर्थ यहाँ अधिष्ठान आधार। ते प्रथम पक्ष जो आनंदमय से अंतर ऐसे साक्षात शब्द नहीं सुना गया सिद्धांत इसको मान लिया था, और द्वितीय पक्ष आनंदमय का अंतर ब्रह्म ऐसा वहाँ नहीं है, ये बात नहीं है, सिद्धांति उसको स्वीकार नहीं करता है, द्वितीयम प्रत्याह निराकरण करता है। भाष्य में तत्र यद ब्रह्म मंत्रवर्णे प्रकृतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति तदिह ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इति उच्यते। मंत्रवर्ण मंत्र हो गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहाँ जो मंत्र वर्ण में जो प्रकृत प्रकरण जिसका प्रतिपादन आरंभ किया गया है वो ही यहाँ ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कह करके उसी ब्रह्म का ही कथन हो रहा है। क्यों कह रहा है, कहते हैं तद विजिज्ञापैषया एव अन्नमयादय आनंदमय पर्यंता पंचकोशा कल्प्यन्ते। तद तद ब्रह्म उसका विजिज्ञापैषया तो जिज्ञापयिषु इच्छया जिज्ञापयितुम इच्छया इति जिज्ञापयिषु जिज्ञापैषा तो जिज्ञापैषा तो ज्ञा धातु से ये नीच होकर के पुक होकर के धातु हो गया ज्ञापी, आगे सन हो जाने से ज्ञापैषा तो अभ्यास में आ गया जी और बी उसका पूर्व में बी जिज्ञापैषया एव तो तद तद अर्थात वो ब्रह्म, वही ब्रह्म का ज्ञान कराने का इच्छा से ही अन्नमयादय आनंदमय पर्यंता अन्नमय से लेकर के आनंदमय ये पंचकोश कहा गया है। कल्प्यन्ते कल्प्यन्ते के लिए टीका में कहते हैं यन मंत्रे प्रकृतम गुहा निहितत्वेन सर्वांतरम ब्रह्म तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितो गुहायाम ऐसे कहा गया। तो गुहा निहित जो ब्रह्म है सर्वांतर ब्रह्म तद इह पुच्छ वाक्य ब्रह्म शब्दात प्रत्यभिज्ञायते, वही ब्रह्म यहाँ पुच्छ वाक्य में जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा करके ब्रह्म शब्द से प्रत्यभिज्ञायते प्रत्यभिज्ञानम क्रियते कराया जाता है। तस्य एव विज्ञापन विज्ञापनेच्छया पंचकोश रूपा गुहा प्रपंचिता, उसी ब्रह्म का ही विज्ञापन इच्छा से ज्ञापन कराने का इच्छा से पंचकोश रूपा गुहा इसका प्रपंच किया गया है। पांच कोशों का कथन वहां से हुआ है, कल्पना किया गया है। तत्र तात्पर्यम नास्ति इति वक्तुम कल्प्यन्ते इति उक्तम, ये जो पंचकोश बीच में सब गुहा रूप से कहा गया इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, वास्तविक तो ब्रह्म का ज्ञान कराना है। इसी को बताने के लिए भाष्यकार कह दिए पंचकोशाः कल्प्यन्ते अन्नमयादय आनंदमय पर्यंताः पंचकोशाः कल्प्यन्ते कल्प्यन्ते अर्थात ये सब कोई वास्तव नहीं है, केवल ज्ञान कराने के लिए माध्यम है। एवं आगे टीका में एवं पुच्छ वाक्य प्रकृत स्वपधान ब्रह्म परे सति न प्रकृत हानादि दोष इत्यर्थः। तो पुच्छ वाक्य में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ये पुच्छ वाक्य कहते हैं। तो प्रकृत जो स्वप्रधान ब्रह्म प्रकरण आरंभ हुआ है ब्रह्म का, तो वो स्वप्रधान स्वप्रधान कहने का अर्थ ये ब्रह्म वहां गौण रूप से लिया जाएगा ऐसा नहीं है। स्वप्रधान ब्रह्म परे सति कुछ वाक्य में स्वप्रधान ब्रह्म पर होने पर न प्रकृत हानादि दोष, पूर्व पक्ष कह रहा था अगर आप आनंदमय को ये छोड़ देंगे और वहां ब्रह्म का कथन करेंगे तब तो ये प्रकृत हान और अप्रकृत प्रक्रिया ऐसे हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहा था। क्योंकि आनंदमय का और अन्य अंतर नहीं कहा गया था, इसलिए आनंदमय ही अंत होने से वही ब्रह्म है। अगर आनंदमय को ब्रह्म नहीं कह करके आप उससे भिन्न को ब्रह्म कहने लगेंगे तब तो ये प्रकृत हान और अप्रकृत प्रक्रिया ये दोष आएगा। सिद्धांत कहता है कि ये जो आनंदमय इसका पुच्छ पुच्छ कहने से आश्रय इस प्रकार के लेने से आनंदमय भोक्ता जीव उसका आश्रय ब्रह्म इस प्रकार की व्याख्यान होने से प्रकृत स्वप्रधान ब्रह्म परक वाक्य स्वीकार करने से न प्रकृत हानादि दोष ये दोष नहीं होगा। ब्रह्मण प्रधानत्वं पुच्छ श्रुति विरुद्धम इति संकते, पूर्व पक्ष कह रहा है ब्रह्म को पुच्छ कहा गया और अभी आप ब्रह्म को प्रधान कह रहे हैं, पुच्छ कैसे प्रधान होगा, ये तो अवयव ही होता है। ब्रह्मण प्रधानत्वं पुच्छ श्रुति विरुद्धम, ब्रह्म को पुच्छ शब्द से कहा गया। भाष्य में पंचकोशा कल्प्यन्ते तत्र कुतः प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंग, सिद्धांत पूछ रहा है। तो ब्रह्म स्वप्रधान होने से तो उसका ज्ञान कराने के लिए पांच कोश का केवल कल्पना मात्र किया गया, ऐसा स्थिति में कुतः प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंग, तो ये तो प्रकरण का ही विचार है वास्तविक, क्योंकि प्रकरण तो ब्रह्म का ही है। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि तो ब्रह्म को प्रधान कहेंगे तो पुच्छ रूप से सुना गया, इसका विरोध होगा भाष्य में। ननु आनंदमयस्य अवयवत्वेन ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति उच्यते। तो जो पुच्छ होता है वो शरीर का अवयव होता है, आनंदमय वहाँ अवयवी स्थानीय हो गया, तो उसका अवयवत्वेन पुच्छ रूप से ब्रह्म को कहा गया, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति उच्यते। अन्यमयादीनामिव इदम् पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि, अन्नमय में कहा गया कि इदम् पुच्छम प्रतिष्ठा, वहां तो सब दिखा करके साक्षात इदम् कह करके इदम् पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि। तत्र कथम ब्रह्मण स्वप्रधानत्वं सक्यम विज्ञातुम्। अभी ब्रह्म यहाँ आनंदमय का पुच्छ रूप से गौण रूप से नहीं मान करके ब्रह्म को स्वप्रधान ऐसा कैसे ज्ञान कराया जा सकता है, क्योंकि वहां तो वाक्य व्यवहार हुआ कि पुच्छ है ब्रह्म, तो ब्रह्म को स्वप्रधान कैसा कहेंगे? कहेंगे अगर यहाँ आप पुच्छ से अवयव को नहीं लेंगे, पहले जो चार कोश कहा गया वहां सर्वत्र पुच्छ से अवयव को लिए हैं, तो यहाँ भी पुच्छ से अवयव को लेना चाहिए, तो अवयव हो जाएगा तो प्रधान कैसे होगा, ये पूर्व पक्ष का शंका है। तत्र कथम ब्रह्मण स्वप्रधानत्वं सक्यम विज्ञातुम्, तो ब्रह्म तो पुच्छ ही है। सिद्धांति उसके ऊपर उत्तर देता है टीका में, अत्र ब्रह्म शब्दात प्रकृत स्वपद प्रधान ब्रह्म प्रत्यभिज्ञाने सति पुच्छ शब्द विरोध प्राप्तो एकस्मिन् वाक्ये प्रथम चरम श्रुत शब्दयोर् आद्यस्य अनुपसंजात विरोधिनो बलियस्त्वात् पुच्छ शब्देन प्राप्त गुणत्वस्य बाध इति मत्वा आह। अत्र अर्थात ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, ये वाक्य में ब्रह्म को स्वप्रधान मानने से इस विषय में ब्रह्म शब्दात प्रकृत स्वप्रधान ब्रह्म का प्रत्यभिज्ञा होती है। ब्रह्म शब्द से प्रकृत, प्रकृत अर्थात जिसका प्रकरण चल रहा है वो ब्रह्म है, और वो स्वप्रधान है, स्वप्रधान अर्थात गौण नहीं है वो, अर्थात ब्रह्म शब्द ब्रह्म को ही कह रहा है। स्वप्रधान कहने का अर्थ शब्द का जो मुखिया था उसी को ही कहना, सिंहो माणव को कहने से वहां सिंह शब्द स्वप्रधान नहीं है तो माणव को कह दिया, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है, ब्रह्म शब्द स्वप्रधान, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होती है। प्रत्यभिज्ञा अर्थात प्रकरण का आरंभ में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और अभी यही ब्रह्म का ही कथन हो रहा है। तो अगर हम ब्रह्म को स्वप्रधान लेंगे तो पुच्छ शब्द विरोध प्राप्त हो गया, पुच्छ अवयव है प्रधान नहीं है, होने से अभी सिद्धांत कह रहा है कि एकस्मिन् वाक्ये प्रथम चरम श्रुत शब्दयोर् आद्यस्य अनुपसंजात विरोधिनो बलियस्त्वात्। अभी एक ही वाक्य में प्रथम अर्थात उपक्रम हो गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से ब्रह्म स्वप्रधान है, और आनंदमय में आप कहते हैं कि ये पुच्छ को ब्रह्म को अवयव मान लेंगे गौण हो जाएगा, ऐसा होने से प्रथम चरम श्रुतयो ये दोनों में अगर विरोध होगा तो आद्यस्य आद्य हो गया स्वप्रधान ब्रह्म, तो वो अनुपसंजात विरोधी, जिस समय में प्रथम वाक्य आता है उस समय में अंतिम वाक्य आ गया क्या? नहीं आया, तो इसलिए प्रथम वाक्य का विरोधी अभी आया नहीं, उसको कहा जाएगा अनुपसंजात विरोधी। जब अंतिम वाक्य है उस समय प्रथम वाक्य है, होने से जो अंतिम वाक्य वो उपसंजात विरोधी, जो उपसंजात विरोधी है अर्थात इसका जन्म का समय में विरोधी उपस्थित है, ये तो आगे चल ही नहीं पाएगा, किंतु जो अनुपसंजात विरोधी होता है वो बलवान होता है। अनुपसंजात विरोधीनो बलियस्त्वात्। दृष्टांत देते हैं बड़ा भाई छोटा भाई, जब बड़ा जो ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न होता है छोटा नहीं है वो तो हमेशा बलवान ही रहेगा, जो छोटा उत्पन्न होगा बड़ा उसको विरोध करेगा छोटा को, तो बलवान होगा ज्येष्ठ पुत्र जो है। तो इसलिए अनुपसंजात विरोधिनो जो प्रथम श्रुति वो बलियस्त्वात् तो होने से अगर प्रथम श्रुति बलवान हो गया तो उत्तर श्रुति हो गया जो कि ब्रह्म को अवयव कहता है अभी अवगुण हो जाएगा। तो इसको कहते हैं पुच्छ शब्देन प्राप्त गुणत्व। तो पुच्छ शब्देन प्राप्त जो गुणत्व अवयवत्व तो इसका ये विरोध हो जाएगा, बाध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पुच्छ श्रुति को ये प्रधान नहीं लिया जा सकता है, ये तो बाध हो जाएगा। पुच्छ शब्देन प्राप्त गुणत्व से गुणत्व से अवयवत्व से इसका बाध हो जाएगा। बाध इति मत्वा आह। भाष्य में सिद्धांत उत्तर देता है प्रकृतत्वात् इति ब्रूम। प्रकरण उसका चल रहा है तो प्रकरण अर्थात जो प्रकरण का आदि में उपक्रम में कहा गया था वो अनुपसंजात विरोधी है, यही प्रमाण मतलब यही अर्थात हमारा तर्क है सिद्धांति कह रहे हैं। तो हम जो वेदांत में किस सिद्धांति बोल रहा है वो उनका ब्रह्म नहीं है बोल रहा है, जो आनंद में सबसे ब्रह्म नहीं है मान रहे न वृत्तिकार है। यहाँ अभी पूर्व पक्षी वृत्तिकार है, वृत्तिकार चल रहा है मुख्य सिद्धांत, मुख्य सिद्धांति और पूर्व पक्ष है यहाँ वृत्तिकार। अभी मुख्य सिद्धांति वृत्तिकार को खंडन कर रहे हैं ना, अभी खंडन कर रहे हैं। तो खंडन करते समय पूर्व पक्षी का जो पहले पूर्व पक्षी भी इसी जो सिद्धांति कह रहा है उसी बात को कहता था। तो अभी फिर वो जो पूर्व पक्षी और मुख्य सिद्धांत का कहां अंतर हो रहा है, वो जीव बोल रहा था आनंदमय शब्द से यहाँ जो पंचम। हाँ, अंतर यहाँ है कि पहले विचार वाक्य था तस्माद वा एतस्माद विज्ञानमयाद अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, यही वाक्य था। पूर्व पक्षी उसी वाक्य में वृत्तिकार और पूर्व पक्षी दोनों उसी वाक्य के आधार पर विचार कर रहे थे। परम सिद्धांति आकर के कहा कि ये जो अधिकरण है इस अधिकरण का मुख्य वाक्य है कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, आनंदमय इस अधिकरण का वाक्य ही नहीं है। तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ये यहाँ विचार वाक्य होने से तो कहते कि इस वाक्य में जो ब्रह्म है ये यहाँ प्रकरणी है, वो आनंदमय को अर्थात आनंदमय वाक्य को विषय वाक्य लेते थे। पूर्व पक्ष भी उसके आधार पर कहता था किंतु अभी ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा को ये प्रमाण मानने से परम सिद्धांति का ये अभी बलवान हो रहा है। क्यों? इस वाक्य में साक्षात ब्रह्म शब्द का श्रवण हुआ है, पूर्व पक्ष का वहां साक्षात ब्रह्म शब्द नहीं था। तर्क वो देता था वही किंतु उसके पास शब्द नहीं था। सिद्धांति अभी ये शब्द दिखा रहे, आगे उसको और थोड़ा सिद्धांति स्पष्ट करेगा। तो ये वहां पूर्व पक्षी वृत्तिकार के साथ में विरोध होने का समय में कभी भी ब्रह्म प्रोक्षम प्रतिष्ठा यहाँ ब्रह्म शब्द साक्षात श्रवण हुआ है ये यहाँ प्रकरण का मुख्य तात्पर्य ऐसा वो नहीं कहता था। और अवयव वहां वृत्तिकार कह दिया कि देखिए ब्रह्म को अवयव कह दिया, पुच्छ कह दिया, तो सिद्धांति वहां पूर्व पक्ष उसके और उत्तर नहीं दे पाया। किंतु यहाँ सिद्धांत कहेगा कि पुच्छ शब्द का यह तो पुच्छ नहीं है, ये तो इसका अधिष्ठान लिया जाएगा। पूर्व पक्षी वहां कहा था ब्रह्म का लांगुलो कैसे हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, किंतु अधिष्ठान होगा ऐसा उत्तर नहीं दिया था। परम सिद्धांति अभी कहेगा यहाँ पुच्छ शब्द का अर्थ अधिष्ठान करेंगे, क्यों करेंगे, उसके लिए हेतु देगा प्रतिष्ठा शब्द है ना, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शब्द के चलते पुच्छ को अधिष्ठान कहा जाएगा। ये पूर्व पक्षी वहां नहीं कहा था, ये वाक्य को व्यवहार नहीं किया था, इसलिए इनका अभी ये विषय वाक्य हो जाएगा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ये पूरा प्रकरण का। तो इसमें प्रतिष्ठा शब्द आया है इसलिए पुच्छ शब्द का अर्थ अधिष्ठान कर देंगे, तो आनंदमय का अधिष्ठान ब्रह्म ये मुख्य ब्रह्म हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष नहीं लिया था। हाँ, उसको सिद्धांत यहाँ कहेगा आगे कि पूर्व पक्षी वहां क्या कहता कि वृत्तिकार क्या कहते कि देखिए आनंद शब्द का बार बार अभ्यास हुआ है, होने से आनंद ही आनंदमय होगा। सिद्धांत भी कहेगा देखिए आनंद शब्द का अभ्यास हुआ है इसलिए ये प्रकरण आनंद का है, और आनंद ही आनंद का अभ्यास किया गया है, आनंद आनंदमय क्यों हो जाएगा। वृत्तिकार कहते आनंद आनंदमय हो जाएगा, सिद्धांत कहते आनंद आनंदमय क्यों हो जाएगा, आनंद आनंद आनंद का अभ्यास किया गया है, इसलिए ये प्रकरण में मुख्य अभ्यास तो आनंद का हुआ है, तो आनंद का जो अभ्यास हुआ है ये आनंद ब्रह्म ही होगा। वृत्तिकार कह दिए कि आनंद शब्द से आनंदमय ले लिया जाएगा क्योंकि आनंदमय पर्यवसान हुआ है। अभी यहाँ कहेंगे कि सूत्र कहता है ना आनंदमयो अभ्यासात, तो आनंदमय अभ्यासात यहाँ जो कहा जाएगा इसके लिए सिद्धांत किंतु कहता है कि आनंद का ही अभ्यास किया गया है। हाँ आगे उत्तर देंगे वहां। तो आनंदमय में प्रकृति अंश हो गया आनंद और प्रत्यय अंश हो गया मयट, तो मयट का अर्थ हो गया प्राचुर्य, वृत्तिकार कह रहे हैं। अगर प्राचुर्य कहेंगे तो थोड़ा विपरीत भी रहेगा ना, आनंदमय कहेंगे तो थोड़ा तो दुख रहेगा, इस प्रकार की हो जाएगा। अगर आप प्रत्यय अर्थ को प्रधान मानेंगे तो अर्थात हो जाएगा कि आनंदमय को अगर ब्रह्म कहेंगे उसमें थोड़ा दुख भी रहेगा, ये तो विरोध पड़ेगा। इसलिए यहाँ मयट का यहाँ प्राधान्य नहीं है, मयट का कोई अर्थ नहीं है। जो प्रकृति अंश है आनंद वही यहाँ मुख्य है, तो होने से इसलिए आनंद का अभ्यास किया गया अर्थात आनंद ही ब्रह्म है, प्रकृति अंश प्रधान है, यहाँ प्रत्यय अंश प्रधान नहीं है, इसलिए मयट का यहाँ कोई अर्थात मयट गौण हो जाएगा। प्राचुर्य अर्थ वो अर्थ भी यहाँ ये यह नहीं है। तो आनंद का जो अभ्यास किया गया तो आनंद का ही अभ्यास, आनंद से शब्द से आप आनंदमय मतलब कोष का अभ्यास या नहीं है, क्योंकि सूत्र आनंदमय कहा, क्योंकि सूत्र में जो आनंदमय है वो प्रकृति प्रधान लेकर के, प्रत्यय प्रधान लेकर के नहीं। प्रत्यय प्रधान लेंगे तो कोष को कह देगा, प्रकृति प्रधान लेंगे तो आनंद, आनंद ब्रह्म है, उसी का अभ्यास हुआ है। क्यों कहते हैं जहां भी अभ्यास हुआ है सर्वत्र आनंद आनंद शब्द ही व्यवहार हुआ है, और जो आनंद का अभ्यास किया गया है वहां आनंदमय शब्द से वो आनंद को कह देते हैं, किंतु वहां मयट का ये नहीं है अर्थात प्राधान्य नहीं है। उत्तर देंगे आगे सर। अच्छा आनंदमय अभ्यासात आगे है तद हेतु व्यपदेशात और विकार शब्दात नेति चेत न प्राचुर्यात कहेंगे, तो आनंद का प्राचुर्य कहते हैं कि आनंद का प्राचुर्य जो है वहाँ प्राचुर्य प्रत्यय अंश का मयट का अर्थ वहाँ प्रकृति अंश में ही लेना है, सिद्धांति इस प्रकार के उत्तर देगा सर। और आगे जो सूत्र है तद हेतु व्यपदेशात और मंत्र वर्णिकम वहाँ तो सीधा ब्रह्म का ही घटेगा सर्वत्र आगे, और नहीं इतर अनुपपत्य जीव नहीं है, जीव नहीं है तो ब्रह्म है, वो सब आगे सब घट जाएगा। केवल जो आनंदमय अभ्यास है तो उसके लिए सिद्धांत कहेगा कि प्रकृति अर्थ लेना है, प्रत्यय अर्थ नहीं लेना है। इसलिए आनंदमय शब्द जो सूत्र में कहा गया उसका अर्थ आनंद, आनंद का अभ्यास किया गया। आगे भाष्य में ननु आनंदमयस्य अवयवत्वेन ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति उच्यते अन्नमयादिनामिव इदम् पुच्छम प्रतिष्ठा इति प्रकृतत्वाद इति ब्रह्म, यह तक हो गया था। आगे टीका में प्रकरणस्य अन्यथा सिद्धिम आह, तो ये प्रकरणस्य अन्यथा सिद्धि, सिद्धांत क्या कह दिया प्रकरण जो है वो ब्रह्म है और ब्रह्म स्वप्रधान है, स्वप्रधान ब्रह्म होने से उसको पुच्छ मान करके गौण नहीं कह पाएंगे, इस प्रकार की कह दिया। पूर्व पक्षी अभी प्रकरण अन्यथा सिद्ध हो सकता है तो इसी के आधार पर आप ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में पुच्छ शब्द को आप प्रधान परक नहीं कह पाएंगे, वो तो अवयव परक ही रहेगा। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है ननु आनंदमय वाक्येन अपि ब्रह्मणि विज्ञायमाने न प्रकृतत्वं हीयते आनंदमयस्य ब्रह्मत्वात् आनंदमय अवयवत्वेन, वाक्य पढ़ दिया आनंदमय अवयवत्वेन, वृत्तिकार आनंदमय को प्रधान कहते हैं और आनंदमय का अवयव पुच्छत्वेन ब्रह्म को कहते हैं, तो अभी वो लोग वृत्तिकार कहते हैं कि आनंदमय का अवयव रूप से भी ब्रह्म का अगर ज्ञान होगा तभी प्रकरण का हानि नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है। ब्रह्म आप कहते हैं कि आरंभ था ब्रह्म का प्रकरण, अंतिम में भी ये तो ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है, खाली स्व प्रधान नहीं होकर के अवयवत्व न हो रहा है तो प्रकरण का हानि नहीं होगा। ननु आनंदमय अवयवत्वेन अपि, अपि कहने का अर्थ सिद्धांति कह रहा है कि स्वप्रधानत्वेन, वृत्तिकार कहते हैं कि अवयवत्व न होने पर भी ब्रह्म का इस प्रकार ज्ञान होने पर भी प्रकरण का हानि नहीं होगा, क्योंकि आनंदमय से ब्रह्मत्वात् आनंदमय ब्रह्म है। यहाँ वृत्तिकार करें आनंदमय ब्रह्म है तो सिद्धांती वहां आगे कहेगा, आप एक पक्ष में कहते हैं कि आनंदमय का पुच्छ ब्रह्म है और अभी यहाँ कहते थे कि आनंदमय ब्रह्म है, ये कैसे होगा, ये विरोध होगा, क्योंकि बाकी आप कहते हैं कि आनंदमय का अवयवत्वेन ब्रह्मणि विज्ञायमाने, आनंदमय का अवयव ब्रह्म है और इधर कह देते हैं आनंदमय से ब्रह्मत्व, तो अवयव अवयवी ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे, सिद्धांतीय विरोध दिखाएगा इनको ब्रह्मत्वाद इति। टीका में एकस्य एव गुणत्व प्रधानत्वम च विरुद्धम इति सिद्धांति कहते हैं, आप आनंदमय को आनंदमय का गुण ब्रह्म को कह देते हैं पुच्छत्व ना, और आनंदमय ही ब्रह्म है प्रधान कह देते हैं, तो ये दोनों कैसा होगा विरुद्धम। भाष्य में अत्र उच्यते तथा सती तदेव ब्रह्म आनंदमय आत्मा अवयवी, वही ब्रह्म जब आनंदमय हो गया वो अवयवी हो गया, क्योंकि आनंदमय अवयवी हो गया, और तदेव च ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा अवयव, वही ब्रह्म पुच्छ बन गया प्रतिष्ठा और अवयव हो गया, इति असामंजस्यम स्यात्। ये विचार तो स्पष्ट हुआ, आप अवयवी शब्द से ब्रह्म आनंदमय आनंदमय अवयवी उसका सब अलग अलग अवयव ये कहते हैं, और इधर कहते हैं कि जो अवयवी है आनंदमय उसका पुच्छ जो है वो ब्रह्म है, पुच्छ अर्थात अवयव, अवयवी भी ब्रह्म है और अवयवी भी ब्रह्म है, ये दोनों कैसे हो जाएगा, अवयवी आनंदमय और वो ब्रह्म, अवयव पुच्छ और वो ब्रह्म, ये दोनों एक कैसा होगा, ये सिद्धांति विरोधी का रहा है। अच्छा टीका में तत्र विरोध निराशाय अन्यतरस्मिन् वाक्ये ब्रह्म स्वीकारे पुच्छ वाक्ये ब्रह्म स्वीकार्यम इति आह। अभी विरोध हुआ, विरोध अर्थात अवयवी ब्रह्म है अवयवी भी ब्रह्म है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई एक को ब्रह्म कहना पड़ेगा, या तो आनंदमय को ब्रह्म कहिए नहीं तो पुच्छ को ब्रह्म कहिए, ये दोनों में कहीं एक कहना पड़ेगा। तो विरोध निराशाय अन्य तरस्मिन वाक्ये ब्रह्म स्वीकारे, एक वाक्य हो गया तस्माद वा एतस्माद विज्ञानमयाद अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, इसे आनंदमय को ब्रह्म कहिए एक वाक्य हो गया, अथवा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तो पुच्छ वाक्य में ब्रह्म स्वीकार करना, ये दोनों में से कोई एक को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा स्थिति होगा अन्यतर इति। भाष्य में अन्यतर परिग्रह हेतु युक्त, युक्त के आगे विराम है भाष्य में, अन्यतर परिग्रह हेतु युक्त ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति अत्रैव ब्रह्म निर्देश आश्रयितुम ब्रह्म शब्द संयोगात्। अगर ब्रह्म को किसी एक वाक्य में अर्थात मानना पड़ेगा तब तो अन्यतर परिग्रह आनंदमय को ब्रह्म कहिए अथवा पुच्छ को ब्रह्म कहिए, अन्यतर का परिग्रह करना है तो युक्तम ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा इति अत्रैव ब्रह्म निर्देशम निर्देश आश्रयितुम, ब्रह्म निर्देशम आश्रयितुम ना ब्रह्म निर्देश आश्रयितुम, समय बिंदी नहीं है, अच्छा अत्रैव ब्रह्म निर्देश आश्रयितुम। अच्छा तो आश्रयितुम ठीक है, अत्रैव ब्रह्म निर्देश इति मतलब इति ऐसा है कि अध्ययन करना पड़ेगा, ब्रह्म निर्देश मतलब ये प्रथमांत है, अत्रैव ब्रह्म निर्देश आश्रयितुम, तो ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा वाक्य में ही ब्रह्म का निर्देश हुआ है, क्यों कहेंगे ब्रह्म शब्द संयोगात, आनंदमय वाक्य में ब्रह्म शब्द है ही नहीं, ब्रह्म शब्द संयोगात न आनंदमय वाक्य, आनंदमय वाक्य में ब्रह्म अर्थ का नहीं, ब्रह्म अर्थ नहीं कर पाएंगे, ब्रह्म शब्द संयोग अभावात इति, ये सिद्धांति का मतलब तर्क हुआ पुच्छ प्रतिष्ठा। अभी आगे दोष हो गया कि अभी आप पुच्छ को ब्रह्म कह दिए तो सिद्धांत कह देगा उसका अर्थ अधिष्ठान है। टीका में वाक्य शेषाच एवं, वाक्य शेष अर्थात आगे जो कथन हो रहा है उसी मंत्र में उससे भी यही निश्चित होता है कि यहाँ पुच्छ वाक्य में ही ब्रह्म कहना चाहिए। तस्माद वा एतस्माद विज्ञानमयात अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय। कोश वाक्य कोश का विचार में वो अंतिम हो गया और वृत्तिकार मत उस वाक्य को प्रधान लेने का अर्थ है कि कहते हैं पुच्छ देखिए पुच्छ का प्रवाह चला रहा है सर्वत्र अवयव अवयव अवयव कहा गया तो यहाँ ब्रह्म को पुच्छ कहा गया उसको कैसे आप मुख्य मानेंगे। सर्वत्र अवयवी जो आत्मा शब्द से जिसको कहा जाता है प्रत्येक पर्याय में जो आत्मा अर्थात मुख्य अंश शरीर का मुख्य भाग हो तो वहां आत्मा शब्द से आनंदमय को कहा गया आनंद आत्मा इस प्रकार कहा गया तो इसलिए वो वाक्य प्रकरण वाक्य होना चाहिए। भाष्य में अपिच ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति उक्त्वा इदम् उच्यते वाक्य शेष क्या कहा गया है तदपि श्लोको भवति असन्नेव स भवति असद् ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद संतम एनं ततो विदुः। तदपि एष श्लोक तद् तद् कहने से टीका में तत् का अर्थ तत्र तत्र का अर्थ ब्रह्मणि श्लोक अपि श्लोक अर्थात मंत्र अर्थात उस ब्रह्म विषय में ये श्लोक भी है। तो क्या श्लोक है भाष्य में कहते हैं असन एव स भवति वो असत हो जाता है असत ब्रह्मेति चेत वेद। तो यहाँ पूर्व पक्षीय कहेगा कि तदपि ऐसा श्लोक भवति तद कहने से जिसका अभी विचार हो रहा है उसी विषय में आगे मंत्र है। किसका विचार हो रहा है वृत्तिकार कहेंगे आनंदमय का विचार है ना आनंदमय का विचार है तो आनंदमय विषय में भी आगे मंत्र है ऐसा कहेंगे। क्या मंत्र है असन एव स भवति असद ब्रह्मेति चेत वेद। तो यहाँ कहना चाहिए था असद आनंदमय इति चेत वेद अगर आनंदमय का ही वहां मुख्य विचार होता तो आगे असद आनंदमय इति चेत वेद इस प्रकार कहा जाता असद ब्रह्मेति क्यों कहा गया। तो ये सिद्धांति कहता है कि असद ब्रह्म यही वाक्य से ऐसे प्रमाण देता है असद ब्रह्मेति चेत वेद तो वो असन एव भवति असन एव अर्थात असत हो जाता है असत हो जाता है अर्थात पुरुषार्थ च्युत हो जाता है। जो स्वयं का सत्ता को निषेध करेगा वो पुरुषार्थ उसको कहाँ होगा अर्थात मैं ही नहीं हूं जो कहेगा इस प्रकार तो उसका पुरुषार्थ से च्युत हो जाएगा। और अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संतम एनं तत्व विदु तो ब्रह्म है इस प्रकार की जो स्वीकार करता है उसको संतम कहते हैं अर्थात उसको सत कहते हैं संतम द्वितीयांत एनम संतम विदुहु तो ये सब वाक्य में ब्रह्म शब्द का ही व्यवहार हुआ है। इति अस्मिन् श्लोके अननुकृष्य आनंदमयं ब्रह्मण एव भावाभाव वेदनयोर गुण दोषाभिधानात् गम्यते ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इत्यत्र ब्रह्मण एव सुप्रधानत्वम् इति ये सिद्धांति का मुख्य वाक्य है। इस श्लोक में अननुकृष्य आनंदमयम इसमें आनंदमय का अनुकर्षण नहीं किया गया ये जो मंत्र हुआ अपितु ब्रह्मण एव ब्रह्म का ही कथन हुआ है और ब्रह्म का भावाभाव वेदनयोर ब्रह्म का भाव का वेदन और ब्रह्म का अभाव का वेदन असत ब्रह्मेति चेत वेद और अस्थि ब्रह्मेति चेत वेद इसी से गुण दोष का अभिधान किया गया असत ब्रह्मेति चेत वेद चेत वो असत हो जाता है और अस्थि ब्रह्मेति चेत वेद संतम हो जाता है दोष गुण कहा गया। ब्रह्म का विद्यमानता ब्रह्म का अविद्यमानता से गुण दोष कहा गया आनंदमय का विद्यमानता को लेकर के नहीं गम्यते इससे क्या पता चलता है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यत्र ब्रह्मण एव स्व प्रधानत्वम अर्थात ब्रह्म यहाँ अवयवत्वेन ज्ञान नहीं हो रहा है ब्रह्म तो यहाँ प्रधानत्वेन ज्ञान हो रहा है। न च आनंदमय से आत्मनो भावाभाव शंका युक्ता और तर्क दे रहा सिद्धांति अगर वहां आप ब्रह्म शब्द से भी आनंदमय ले लेंगे इस मंत्र में तो भी ये नहीं घटेगा क्योंकि आनंदमय का भाव अभाव का शंका ही युक्त नहीं है। क्यों नहीं है प्रिय मोदादि विशेषस्य आनंदमयस्य सर्वलोक प्रसिद्धत्वात् आनंदमय तो प्रिय मोदादि विशिष्ट है ये तो लोगों को प्रत्यक्ष हो रहा है प्रिय मोद ये तो प्रत्यक्ष है जब सुख होता है मोद प्रमोद ये तो प्रत्यक्ष है, जो चीज प्रत्यक्ष है उसमें असन एव स भवती असत ब्रह्मेति वेद चेत, ब्रह्म शब्द से आनंदमय कह करके असत असत कैसे हो, तो सबको प्रत्यक्ष हो रहा है। ये और तर्क दिया सिद्धांति, प्रिय मोदादि विशेष से आनंदमय से सर्वलोक प्रसिद्धत्व। टीका में पुच्छ शब्द से गतिम पृछति, अभी सिद्धांती प्रतिष्ठा कर दिया कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ये वाक्य प्रधान है और ये वाक्य में ब्रह्म स्व प्रधान है अवयव नहीं है। तभी पूर्व पक्ष पूछता है कि अगर ब्रह्म स्व प्रधान है ये पुच्छ शब्द यहाँ कहा गया इसका क्या अर्थ होगा, पुच्छ तो अवयव ही होता है। भाष्य में पूर्व पक्ष पूछ रहा है कथम पुनः स्व प्रधानम सद ब्रह्म आनंदमय से पुच्छत्व निर्दिश्यते, ये कैसे होगा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति, आनंदमय जो आनंदमय का पुच्छ रूप से ब्रह्म को कैसे कहा जाएगा, ये पूर्व पक्ष का शंका। सिद्धांतिक उत्तर दे रहा है टीका में, त्वयापि पुच्छ शब्दस्य मुख्यार्थो वक्तुम अशक्य। सिद्धांत कह रहा है कि आप भी यहाँ पुच्छ शब्द का मुख्यार्थ नहीं ले पाएंगे, आपको भी पुच्छ शब्द से यहाँ गौण अर्थ लेना पड़ेगा, अर्थात वास्तव पुच्छ नहीं है। क्यों, ब्रह्मण आनंदमय लांगुलत्व अभावत, अगर पुच्छ शब्द से मुख्यार्थ लेंगे तो आनंदमय का लांगुल ब्रह्म होगा, ये भी तो नहीं घटेगा कभी, इसलिए आप भी पुच्छ शब्द से मुख्यार्थ नहीं ले पाएंगे। और पुच्छ दृष्टि लक्षणायाम, अभी पुच्छ शब्द से आपको लक्षणा करना पड़ेगा, अगर पुच्छ शब्द से लक्षणा करना पड़ेगा तो आधार लक्षणा युक्ता, आधार में ही पुच्छ शब्द का लक्षण आधार में करेंगे, क्यों करेंगे प्रतिष्ठा पद ही होगा, प्रतिष्ठा शब्द है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसलिए पुच्छ शब्द का अर्थ आधार कर लेंगे। ब्रह्म शब्द से मुख्यार्थ लाभाच्य, अगर पुच्छ शब्द का अर्थ आधार करेंगे तो आनंदमय का आधार ब्रह्म, ये ब्रह्म मुख्य ब्रह्म का भी प्राप्त होगा, यहाँ से जो उपक्रम हुआ था ये उपसंहार भी हो जाएगा, ब्रह्म शब्द से मुख्यार्थ लाभाच्य। और सिद्धांत कह रहा है कि त्वत्पक्षे ब्रह्म पदस्य अवयव लक्षकत्वाद इति आह, त्वत्पक्षे ब्रह्म पदस्य अपि अवयव लक्षकत्वात्, तो अर्थात ये जो ब्रह्म पद है इसको भी ब्रह्म आनंदमय का अवयव होगा, आपने आनंदमय को ब्रह्म कहते हैं, आनंदमय को अगर ब्रह्म कहते हैं तो आनंदमय का अवयव कैसे ब्रह्म होगा, इसलिए आप भी अवयव शब्द का प्रधान अर्थ नहीं ले पाएंगे, आपको वहां भी अवयव से लक्षणा करना पड़ेगा। त्वत्पक्षे ब्रह्म पदस्य अपि अवयव लक्षकत्वात्, तो यहां से भी अगर आनंदमय को ब्रह्म कहते हैं तो ये अवयव लक्षक, अर्थात यहाँ भी अवयव शब्द से पुच्छ शब्द से मुख्य अवयव नहीं लेंगे तो वहां भी आपको लक्षण करना पड़ेगा इति आह। नैष दोष पूर्व पक्ष ये शंका दिखाया था, तो सिद्धांति ये अर्थात उत्तर दे करके इसी को ही भाष्य में कह रहा है, नैष दोष जो आप दोष दिखा रहे हैं वो दोष नहीं है, अर्थात आनंदमय का पुच्छ रूप से ब्रह्म का कैसे निर्देश किया गया ये जो दोष दिखा रहे हैं ये कोई दोष नहीं है। भाष्य में पुच्छवत पुच्छम, पुच्छ जैसा पुच्छ, टीका में उसका उत्तर देते हैं, पुच्छम इति आधारत्व मात्रम उक्तम, पुच्छ शब्द से आधार को कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है सिद्धांति पहले कह दिया था टीका में, जो टीका में कहा गया था उसी को यहाँ भाष्य दिखाते हैं, तो पुच्छवत पुच्छम प्रतिष्ठा परायणम एक निडम लौकिकस्य आनंद जातस्य ब्रह्मानंद इति एतद अनेन विवक्षते न अवयवत्वम एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति श्रुत्यन्तरात्। तो पुच्छवत पुच्छ वास्तव क्या है कहते हैं प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा क्या है कहते हैं परायणम परमयनम, परायणम का अर्थ कहते हैं एक निडम, एक निडम का अर्थ सिद्धांत में टीका में कहते हैं प्रतिष्ठा इति एक निडत्वम, प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ एक निडत्वम, एक निडत्वम का अर्थ कहते हैं एकम, एकम का अर्थ मुख्यम। तो ये एक मुख्यान्य केवल, तो मुख्य अन्य केवल, एक शब्द का तीन अर्थ होता है, यहाँ एक शब्द का अर्थ मुख्य। एक निडम का अर्थ मुख्य निडम, मुख्य निडम का अर्थ अधिष्ठानम। कस्य सोपादानस्य जगत इत्यर्थ, सोपादान जगत का अधिष्ठान वही हो गया एक निडम। तो वो कौन होगा? वो आनंदमय नहीं होगा, वो ब्रह्म ही लिया जाएगा। जगत उपादान के साथ, जगत का उपादान कौन हो जाएगा? माया। तो सोपादान से जगत अर्थात माया के साथ जगत का अधिष्ठान ब्रह्म हो जाएगा। भाष्य में पुच्छवत पुच्छम प्रतिष्ठा परायणम एक निडम, तो ये एक निडम अर्थात वही अधिष्ठान हो गया। किसी का कहते हैं लौकिकस्य आनंद जातस्य ब्रह्मानंद इति, लौकिक सुख जितना भी होता है विषय सुख, ये सब का वास्तव आश्रय तो ब्रह्मानंद ही होता है। इति एतद अनेन विवक्षते, ब्रह्मानंद ही अभिव्यक्त होता है ये सब वृत्ति में। इति एतद विवक्षते न अवयवत्वम, यहाँ ब्रह्म ये अवयव रूप से नहीं कहा जाता है। ब्रह्म तो यहाँ प्रधान है जो कि अन्य आनंद वृत्ति में मतलब अभिव्यक्त होता है। दूसरा श्रुति भी उदाहरण देते हैं, एतस्य एव आनंदस्य, एतस्य ब्रह्मण आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, मात्राम लेशन, सारे भूत जो सुख का अनुभव करते हैं वो इसी ब्रह्म का ही मात्रा है। टीका में ननु वृत्तिकारेरपि तैतरीय वाक्यम ब्रह्मणि समन्वितम इष्टम तत्र किम उदाहरण भेदेन इति आशंक्य। वृत्तिकार में भी तो तैतरीय वाक्य जो आनंदमय वाक्य वो भी तो ब्रह्मणी समन्वय किए है ना, अभी तो आनंदमय से ब्रह्म को कहते हैं। तो आप अभी तैतरीय का ये दूसरा उदाहरण पुच्छ प्रतिष्ठा को लेकर के उसको ब्रह्म पर ऐसे वो क्यों कर रहे हैं अभी? तो ये एक प्रकार की व्याख्यान ये वाक्य का, अथवा तैतरीय का विचार चल रहा था वो तो ब्रह्म पर ये निर्णय हुआ है, प्रतिकार भी तो कहे हैं आनंदमय को ब्रह्म कहे, आप अभी उसको और सहायता के लिए बृहदारण्य को ले आए, है तो सेवा आनंद से अन्यानि भूतानि मात्रा में उपजीवंती, ये बृहदारण्य को अभी दूसरा उदाहरण दृष्टान्त तो क्यों दे रहे हैं? वो भी तो आनंदमय शब्द से ब्रह्म को कह रहे थे ना। तो यह दो प्रकार की, इस प्रकार की व्याख्यान हो सकता है। किम उदाहरण भेद है ना, उदाहरण भेद अर्थात पुच्छ वाक्य को अथवा बृहदारण्य को उपनिषद होते हैं इस प्रकार। भाष्य में अपिच आनंदमयस्य ब्रह्मत्वे प्रियादि अवयवत्वेन सविशेषम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम्। अगर आनंदमय को ब्रह्म कहेंगे तो आनंदमय तो ये सावयव है, आनंदमय जो है उसका पांच अवयव कहा गया। तो प्रियादि अवयवत्वेन, प्रियादि अवयव वाला है वो, होने से वो सविशेष होगा। आनंदमय को अगर ब्रह्म कहेंगे तो सविशेष ब्रह्म मानना पड़ेगा। तो अभी आप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह करके जो उपक्रम आरंभ किए थे, तो जिसका ज्ञान से ब्रह्मविद आपनुति परम कहे थे, अभी आप उसका ज्ञान करा रहे हैं सविशेष ब्रह्म का। ये सविशेष ब्रह्म का ज्ञान से क्या परम आपनुति होगा? ये नहीं होगा, ये भी विरोध हो जाएगा। टीका में यत्र सविशेषत्वं तत्र बांग मनस गोचरत्वं इति व्याप्यर, जो सविशेष हो जाएगा वो बांग मनस का गोचर हो जाएगा, विषय हो जाएगा, ये व्याप्ति है। तो व्याप्तेर अत्र व्यापक अभाव उक्त्या निर्विशेषम उच्यते इति आह। तो जो सविशेष होगा वो बांग मन का विषय होगा, और यहाँ कहा गया कि ये जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कर करके आगे कहे हैं, तो ये यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः, वाणी मन का विषय नहीं हो रहा है। जो सविशेष होगा वो वाणी मन का विषय होगा, और जो वाणी मन का विषय नहीं होगा वो सविशेष भी नहीं होगा, निर्विशेष होगा। तो ये भी सिद्धांत और कह रहा है। टीका में यत्र सविशेषत्वं तत्र वांग मनस गोचरत्वं इति व्याप्तेर, ये व्याप्ति है। और अत्र अत्र कहने से वही तैतरीय में आगे व्यापक अभाव उक्ति के द्वारा निर्विशेष ही कहा जाता है, उच्यते इति आह। भाष्य में निर्विशेषम तो ब्रह्म वाक्य शेषे श्रूयते, निर्विशेष ब्रह्म आगे कहा जाता है। बांग मनसयोर अगोचरत्व अभिधानत्, बांग और मन इसका ये अगोचर है, बांग मनस ये अचतुर से अच प्रत्यय हुआ है। अभिधानत् कहाँ यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, जहाँ से यतो वाच निवर्तन्ते वाणी ये निवृत्त हो जाता है। निवर्तन्ते का अर्थ टीका में कहते हैं निवर्तन्ते असक्ता इत्यर्थ है, वाणी जिसमें असक्त है। वाणी असक्त होने का क्या अर्थ है, वाणी शक्ति अथवा वृत्ति से, मतलब शक्ति वृत्ति से जिसको प्रकाश कर देगा वहां कह जाएगा वाणी, वाणी अर्थात शब्द, शब्द वहां सक्त है, तो जहां शब्द सक्त नहीं है वहां कहा जाएगा असक्त, असक्त अर्थात तो वहां से निवर्तन्ते, निवर्तन्ते का अर्थ असक्त, शक्ति वृत्ति से प्रकाश नहीं कर पाना। आगे भाष्य में अप्राप्य मनसा सह अर्थात तो मन भी उसको विषय नहीं कर पाएगा। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्मणो आनंद विद्वान, विद्वान अर्थात जो जानता है, न कुतश्चन विभेति, फिर उसके लिए भय का कोई हेतु भी नहीं रहेगा, न कुतश्चन विभेति इति। तो इसे क्या होगा कि वाणी और मन का विषयत्व का निषेध होने से, व्यापक का निषेध होने से सविशेषत्व का भी निषेध हो गया, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म और आनंदमय जो है वो निर्विशेष नहीं है, इसलिए यहाँ आनंदमय मुख्य नहीं है, अपितु जो पुच्छ ब्रह्म वही मुख्य है। टीका में सविशेषस्य मृषात्वात् अभयम् च अयुक्तम्, सविशेषस्य मृषात्वात् जो सविशेष होगा वो मिथ्या होगा, मिथ्या होने से उसको प्राप्त करके आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन अभय को प्राप्त कर जाएगा, सविशेष को प्राप्त करके अभय कैसे होगा। सविशेषस्य मृषात्वात् अभयम् च अयुक्तम्, वहां अभय भी घटेगा नहीं सविशेष में। अतो निर्विशेष ज्ञानार्थम पुच्छ वाक्यम एव उदाहरणम इति भाव, इसलिए निर्विशेष ज्ञान के लिए पुच्छ वाक्य ही उदाहरण है यही जानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जो ऊपर में आया था ना तत्र किम उदाहरण भेदेन इति आशंक्य अपिचय इति, यहाँ उदाहरण भेदन यही लेना है कि आनंदमय एक वाक्य और ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ये दूसरा वाक्य। पूर्व पक्ष जो कहा था टीका में तत्र किम उदाहरण भेदन इति आशंक्य अह अपिच, दो तीन पंक्ति के ऊपर उदाहरण भेद अर्थात वृत्तिकार का हो गया आनंदमय वाक्य और सिद्धांति का हो गया पुच्छ प्रतिष्ठा, दो हम कहा था ना कि वो एक तैतरीय और एक बृहदारण्य का, वो नहीं है, बृहदारण्य खाली बीच में दृष्टान्त दे दिए थे। ठीक है, इस ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? ब्रह्म पुच्छ और वही प्रतिष्ठा किसका, कहते हैं आनंदमय का, आनंदमय का अधिष्ठान ब्रह्म है। वृत्तिकार क्या करे, आनंदमय ही ब्रह्म है, उसके पहले जो है आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा। हाँ, आनंद आत्मा अर्थात जो आनंदमय का जो मुख्य अंश है वो आनंद है, वो कौन आनंद है, ये अगर पंक्ति देखेंगे तथापि इति प्रतीक दिया था पूर्व पृष्ठा में होगा तथापि इति, उससे टीका में तथापि इति प्रतीक है ना, उसी पंक्ति देखे इष्टार्थस्य दृष्ट्वा मोद आगे अभ्यास प्रकृष्ट आगे आनंदस्तु कारणम बिंब चैतन्यम आत्मा, ये दिया है, ये जो कारण है बिंब चैतन्य उसको आत्मा कहा गया, आनंद आत्मा अर्थात वो जो बिंब चैतन्य आत्मा, वो आत्मा क्या है आगे कह दिया शीर पुच्छयोर मध्य काय, और आगे कह दिया देखिए ब्रह्म शुद्धम, वो बिंब चैतन्य नहीं है, अर्थात बिंब चैतन्य हो गया जो कि शरीर का मध्य भाग आत्मा, जो कि आपका ये जो प्रिय मोद प्रमोद तीन प्रकार की वृत्ति होता है उसमें जो प्रतिबिंबित हुआ, जो बिंब होता है वो शुद्ध नहीं है क्योंकि वो प्रतिबिंब का सापेक्ष हो गया, इसलिए जो शरीर का मुख्य भाग हुआ ये बिंब चैतन्य है, ये आत्मा है और ये शुद्ध नहीं है। इसका जो अधिष्ठान होगा वो हो जाएगा शुद्ध। अतः पहले शुद्ध चैतन्य, उसमें आएगा ये कारण चैतन्य जो कि प्रतिबिंबित तो होने वाला, और उसके आगे आएगा और सब अध्यास होंगे, और सब अध्यास होंगे आगे जो होंगे। जो शुद्ध है इसी को ही यहाँ ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। आनंद शुद्ध है उसका अर्थ ब्रह्म नहीं है ना, शुद्ध ब्रह्म नहीं है, वो प्रतिबिंब होने वाला जो है बिंब चैतन्य। तो वो जो सूत्र में कहा था आनंद में वहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं आनंद से? आनंद से वहाँ तो शुद्ध ब्रह्म का ही कथन करना चाहते हैं। तो इन्होंने जो उदाहरण लिया, उदाहरण में आनंद का अर्थ ब्रह्म है ही नहीं। उदाहरण अर्थात उदाहरण वाक्य में तो आनंद शब्द ही नहीं है ना, वहां तो है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। और ये जो ब्रह्म है वो जो शुद्ध ब्रह्म है जो कि वास्तविक आनंद स्वरूप है, और जो है कि आनंद आत्मा वो आनंद शब्द से वो शुद्ध आनंद नहीं है, क्योंकि वो तो एक अवयव है ना, शरीर का एक अवयव मध्य भाग है, वो शुद्ध नहीं है। इसमें आनंद शब्द ही नहीं है तो ये उस सूत्र का इसको कैसे ले रहे हैं कि उसमें जो कहा है उसका वाक्य ये है उस सूत्र का? क्योंकि जो मुख्य सिद्धांती ब्रह्म को ही जिस वाक्य में कथन है उसी वाक्य को मुख्य लेना चाहता है। आनंद शब्द से नहीं, क्योंकि प्रकरण का आरंभ हुआ है ये ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले कह दिया था। देखिए यहाँ साक्षात ब्रह्म का संबंध है, आनंदमय वाक्य में साक्षात ब्रह्म का संबंध नहीं है, तो ये नहीं है। किंतु खाली जो आनंदमय अभ्यासात कह दिया वहां क्या है, ब्रह्म शब्द का अभ्यास वहां नहीं हुआ है, आनंद शब्द का अभ्यास हुआ है। जो आनंद शब्द का अभ्यास हुआ है वो वास्तविक ब्रह्म ही है, किंतु जो आनंदमय कोश का आत्मा आनंद कह दिया इस आनंद का अभ्यास नहीं हुआ है, क्योंकि ये आनंद तो बिंब चैतन्य वाला है वो शुद्ध नहीं है, इसका अभ्यास नहीं हुआ। जो आनंद आत्मा शब्द से कहा गया आनंदमय कोश का आत्मा है आनंद, वो वहां शुद्ध चैतन्य नहीं कहा जाता, उसका जो पुच्छ ब्रह्म उसको शुद्ध कहा गया, ये अंतर है। अतो ये टीका में देख रहे थे निर्विशेषम इति प्रतीक, उसके आगे अतो निर्विशेष ज्ञानार्थम पुच्छ वाक्यम एवं उदाहरणम इति भाव, ये अर्थात पुच्छ वाक्य ही यहाँ मुख्य वाक्य है, ये मुख्य सिद्धांत का कहना है। और प्राचुर्यार्थक मयटा सविशेष उक्त निर्विशेष श्रुति बाध उक्त, अगर प्राचुर्यार्थ जो मयट है उसको आप प्रधान मान करके आनंदमय से अगर सविशेष का कथन करेंगे तो निर्विशेष श्रुति का बाध हो जाएगा, निर्विशेष श्रुति का बाध हो जाएगा। निर्विशेष श्रुति कहाँ है, कहते हैं कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, ये निर्विशेष श्रुति का कहता है, ये सब विशेष को नहीं कहता, ये श्रुति का बात हो जाएगा इति, ये भी दोष, ये दोष होगा, ये और भी दोष, और भी दोष आगे सब दिखाएंगे। अच्छा आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।